sola u mojim očima. Uvijek si mi bila ista lice, anđela si me pozvala. Jedne noći poput kiše si se rasula u mojim očima. Uvijek si mi bila čudna kad te dotaknem, kad te dodirnem. Možda samo prošlost pita gdje si otišla, kom se priviđa. Uvijek si mi bila čudna kad te dotaknem, kad te dodirnem.